staan nu in de Black Room te wachten op de Brown Room, maar de Black Room begint al. Dus dat is een beetje... The session will be in English. Yes. Hey, Barwijn. Ik wil graag jouw naam kopen. Je kan subdomeinen kan je gewoon gratis krijgen. Subdomeinen kan je gratis krijgen. We hebben al wat bedacht. Ik heb al gadverdamme.bab in Amsterdam. Oh. Die kan je gewoon gebruiken als je als jij een goed idee hebt, mag je hem hebben. Welke heb ik ook alweer? Zolang als je wil. Ja, ik heb een andere. Ik heb er ook een. We zijn er trouwens live op Radio Pottenkoef. Oké, Radio Pottenkoef. Ja, ja. Ja, nu wordt het in het Engels. In het Engels. We staan hier met Boudewijn van... De Bond Amsterdamse Huurders. Oh. Die zat niet aan tafel net. Oh. Want een van onze bestuurders, onze voorzitter, die was er niet. Ah, nee. Ja. Kon jij niet gaan zitten? Ja, eigenlijk wel, maar ik kwam... 5 minuten te laat binnen. Nee, maar ik heb mijn verhaal is altijd hetzelfde. Oh. Maar helaas, nou ja, volgend jaar. Het is altijd hetzelfde. Ja, altijd hetzelfde. Wat bedoel je daarmee? De huurders verenig je. Ja. Ja. En de vijand, die zit niet naast je, maar dat is de overheid. Doet hij het wel? Ja, hij doet het wel, maar ik was vergeten mijn scherm wat te dimmen. Oh, dus dan gaat die batterij veel te hard. Oh ja, dat is waar. Nee, ik wacht even. Je vijand, dat wil ik zeggen eigenlijk. Ja. Want af en toe ging die discussie van nou, het zijn huiseigenaren die heel veel subsidie krijgen. Maar je buurman is niet je vijand. Ja. De overheid is je vijand. Ja, is ook zo, ja. En daarmee heb ik alles gezegd en dan ga ik lekker weg. Ja, en weet je, dus, ze moeten niet zeggen huurders verenigd. Ze moeten naar die huurders toe gaan en een kopje thee gaan drinken. Ja. En een koekje eten, ja. Nou, ik ga weg trouwens. Ah, joh. Ik moet weg, ja. Hoi. Ja, dat was Boudewijn van... wat zei hij nou? Huurdersvereniging Zuid. Oh. Maar natuurlijk ook van Niet te Koop. Elke zaterdagmiddag om 3:00 staan zij... een actie te voeren bij een sociale huurwoning die in de verkoop gegooid wordt door de zogenaamde wooncorporaties. Winstbeluste neoliberale casino-kapitalisten die zogenaamd voor betaalbare woningen moeten zorgen. Bla bla bla. Nou, ondertussen staan we te wachten bij de Brown Room. Ik hoop wel dat het niet voor niks is. Want er hangt een briefje aan de deur. We beginnen om 3:10 en buiten wachten. Maar ja, daar staan we ongewild mee te luisteren met een hele andere workshop.